www.attableek.com, The Reviver of Iman. جو کچھ سردار وغیرہ کرنا کریں کیونکہ سردار وغیرہ جو کچھ حالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے بات خرچ کرتے ہیں, کچھ حالی میں بھی بدحالی میں خرچ کرنا کیا, کچھ حالی کچھ حالی میں بدحالی مت لیجیے کہ اگر کم آمدنی اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مثال کیا ہے جیسے چلا رہا ہے آمدنی بیچ کے کھانا خرچ کر دیا, بیس پیسے کی آمدنی ایک پیسہ خرچ کر دیا, خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو خرچ کرتا رہے گا اور جب خرچ کی عادت نہیں ہے تو لاکھوں زیادہ کی کمی نہیں خرچ کرے گا. میرے بھی تھا, میں گیا تھا بمبئی میں, بہت بڑا آدمی تھا, کسی نے مجھ سے کہا کہ اس کو دینا ہے کچھ کسی کو, کہا روپیہ اسے لاکھوں روپئے اس کے ہاتھ دے میں ہے, میں اس کی ہمت نہیں دیکھو دے دے دے دے بک نہیں ہوتا دیسی ہوتا بک کہا لاکھوں مجھ سے کچھ کہا اشارہ کیا انہوں نے کہ لاکھوں روپیہ اسے میں ادھر سے لاکھوں کتنا ہے لیکن اتنی ہمت نہیں کہ پانچ روپیہ کسی کو دے, اس کے لیے بیوی سے بھی جا کے آدمی کا تو دیتا ہے پورا بار بار کرتا ہے. جو خوشحال اس سے بڑے کوئی بات ہو سکتا ہے سر بادشاہ سے درخواست کرتے سب تب یہی تھا اس سے بڑھ کر کے بات نہیں ہے اور قرآن سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے. صرف تجمہ سنا رہا مولانا جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوش روزی کے لیے, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ کی رضا رحمت حق بہار بہت مشہور شعر ہے بہت پرانا ہے, رحمت حق بہار میں بھی جو ہے رحمت حق حق بہانہ بھی جو ہے بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کبھی نہیں, ایک پیسہ اگر خرچ بڑھتا ہے جو پیسے میں جنت کرتے ہیں میرے بزرگ نے کہا میں نے خرچ لیا. کوئی آدمی تھا اس کو انہوں نے کرایہ دے دیا کشتی کا, ایک پیسہ جو مجھے پار ہو گیا تو اس کی وجہ سے مجھے ملا. کتا پیاسا تھا پہلے زمانے کی اور اب کیا آج تک جو دو بچے مل گیا پانچ روپیہ لے لیے مخلص ہو گئی, ایسی رحمت کی بدکار اور اچھی ہے لیکن اس ملنے کو کار کی وجہ سے اللہ نے مخلص کر دیا. رحمت حق مہان بہت مشہورہ شاعر ہے یہ پارٹی کا نہیں یادیں نہیں ہوگا جب پارٹی جھاڑو جی کے بنا دی گئی مدرسوں سے جبکہ ایک ہزار سال کو علوم باہر میں نے شورا بیان کیا تھا جبل میں, ایک ہزار کو علوم ہیں پارٹی میں اور پارٹی کی طرف سے میرا مشہور رحمت حق بہانہ بھی ہوئے, رحمت حق بہانہ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ بہت ہلوار تھانی جو اس نے دیکھے مولانا اس سے کتاب دیتے نہیں ہوں گے مار تھانی بھی نہیں تھا ان سے انفاق کی سب اتنا تصور بھی نہیں آتا کہ اتنا خرچ کرتے رہے ہوں مولانا اور یہ بھائی کی ترجیح اتنا تھا کہ اتنا خرچ کرتے تھے مولانا اپنی آمدنی کے ساتھ میں چاہیں گے اور اتنا خرچ کرتے تھے اور ہمارے حضرت جب بھی آنا آنا نہیں جانتا میں دیکھ کر کرتے رہتے کوئی مقبول وغیرہ تو درد ہوا کوئی ہوا سب کا کسی لے آؤں سب کو دکھ کو روز پر رب رب کے غصے کو سب کا دور کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے. عام طور سے ہم درد بجھا دیں, کوئی بیمار بنتا ہے اس میں مزدوری سے درد میں لڑکے سے واقع ان کی طرف دیکھا تو بیمار مارا درد بہت. آیا ہے کہ بیماریوں کے علاج بھی سکتا ہے کیا بیماری کتنی مرتبہ سماری واقع ہے. ایک امیر تھے, جب وہ بیمار ہوتے تھے پھر طبیب کو بلاتے تھے, سب کے اچھے سے اچھے طبیب کو بلاتے تھے اور کہتے تھے نسخہ لکھو ارے رہی سے ہو کہاں دیکھیے کوئی رعایت نہ کیجیے گا, اچھے سے اچھا بنتی سے بنتا نسخہ لکھیے. یہ ایک دو مرتبہ نہیں سنا ہوگا اچھی سمجھ لیجیے, ان کا بھی یقین ہی نہیں تھا. سب اور کچھ رنگ کر رہا ہوں مہا پرندھا سر نے مجھے تقریر کہا میرا بھائی میں نے اسی کو بیان کیا سب کر کچھ رنگ کر رہا ہوں رب کے غصے کو سب کا فروغ کر دیتا ہے. یقین جو حکیم سے کہتے تھے عمدہ سے عمدہ نسخہ لکھی گنتی سے گنتی لکھی لکھتے تھے بھیجتے تھے دکان وال پر دواؤں کی دکانوں پر جا کے پوچھا یہ کتنے کا نسخہ ہے کہ روپیہ دو روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ سو روپیہ دس ہزار جتنا آپ کا یہ نسخہ دس ہزار روپئے میں بن جائے گا پانچ ہزار میں پانچ اگر قیمت بڑھے گی وہ طرح روپیہ لیتے تھے فوکرا خرچ کر دیتے تھے جو اچھے ہو جاتے تھے. یہ میں نے کسی امیدوار کر دوسرے امیدوار اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے. انفاق کی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ خرچ کروں نہ کرے مگر انہوں نے کچھ تردد لائے دیا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہ رقم ڈر کر سے اکلانا آپ کمی کر دیجیے سن کی خوب کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا موبائل دھمکنے لگا اسی سے صحیح بات نہیں نہ تخب در ارد ہے کتنا لگا یہ ہے بچہ انفا پھر سے بھی مل جائے ہمارے بزرگوں کو ہم نے خود حاضر سے دیکھا کیا میں تو رہی ہوں کتنے لوگوں سے پوچھتے تھے تمہارا مکان ہے نہیں نظر کہاں رہو گے بارش ہونے لگی کہ تب تک کرائے گی مکان میں رہو گے یہ خود میرے سامنے سے بات ہے بارش ہوگی کتنا اسے رہو کہاں رہو گے دھوپ ہوگی آگے کہاں رہو گے ہم پر وہ سر نہیں موجود شادی میں لوگ اچھا میں دیکھ رہا میرے ذریعے بھی بھیجتے چلتے مکان کے نکالنے کے لیے پرماتم سے تعمیر ضروریات اصلیہ نہیں رہے پیسہ کا مطلب اب بڑے بڑے لوگوں سے جانکاری دے تھے سب سے بیان کر کے رہتے تھے علی میاں سے بھی بیان کیا ہوگا مکان ضروریات اصلیہ میں سے ہے دھوپ میں دھوپ میں کہاں رہو گے پانی میں سے کہاں رہو گے جانے سلیم کیسے رہو گے انتظام کرو اصل کرنا بہتوں کو دیا سکتے ہیں میرے ذریعے سے یہ مکان ہم بنوا لوں ہم لوگ جو مکان بنا مکان تو کھائیں جن میں معمول رہتے ہیں یہی کہا کہ میرے بچے کہاں رہیں گے اگر پکار کھائی ہوئی اس کے لیے ہم کو دیا حج کو جا کے یادوا سے دیا ایک ہزار دیا حج کو جا رہے تھے حج مطلب ایک ہزار دیا کوئی دروازے بنے کہا اس کو بنوا آؤں گا تو بنوا دوں گا آئے نہیں لیکن بن گئے دروازے تھی وہاں کیا دروازے بنے اچھا بن گیا آپ تو رہتے ہی اچھا خاصا بن گیا تخب کا راج مکان کے بارے میں خصوصی ان کے بیانات خصوصی بیانات ہوتے تھے اسی عالم صاحب نے نہیں سنا ہوگا مکانات کے بارے میں فرماتے تھے لوگ ڈرتے ہیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی کر دیتے تھے کہ مولی لوگ اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں امیروں سے ڈرتے نہیں کر رہے ہیں مولی لوگ ایک ایک آدمی نے ایک امیر کے یہاں بھیجا ہے تیرے سالہ کہا ایک اور خرچ بڑھایا انہوں نے تیرے سالہ تھا دین کا میرے جاننے کے بعد بہت بڑا ایک خرچ کیا ایک روپئے کا سارا اس کا چلا خرچ اس کا بڑھ جانا پسند پیدا کرتا انسان کی سبھی دیتا ہے غلطی پھر وہ بھی سبھی دیتا ہے خرچ کرنا بات جگہ سب کا دینا پھر کچھ جو مطلب یہ دیکھ کے نہ کرنا میں نہیں کر رہا ہوں خوشحالی میں بھی اور بدہاری میں بھی اللہ کے لیے مار کھڑ کرتے ہیں بدہاری کا ڈر بھی کر دیا اللہ نے سمجھتے تھے سب بہانا کر دیں گے کیا غریب ہے میں جانتا ہوں کہ سب کی طبیعت کو خوشحالی میں اور بدہاری میں بھی خط کی عادت آ گئی جو خوشحالی میں بھی اور بدہاری میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر جانے کے عادی کیا ہوتا ہے اپنا آپ سکھا رہا ہے اس سے بڑے تصور ہو سکتا ہے کوئی میں شاہ رحمان صاحب سے کچھ کہتا تھا اگر یہ تصور سیدھا کرو قرآن کے بڑے کوئی تصور سیدھا کرو جو خوشحالی کے لیے اور بدہاری کے لیے اللہ کے لیے معاف کر کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہماری وہاں چاہیے آپ کو ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدہاری میں بھی اللہ کے لیے پاس اور جو غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کر لینے کے حامی دینے کی ضرورت بھی نہیں کام کر کرتے ہیں یا اور بھی چل رہا ہے اور جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ آئے اللہ کے ساتھ کیونکہ اس نے خود جواب کیسے آپ نے کے ساتھ کوئی جانے کیا وسودی کیا وسودی کافی دے دی اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہ کی معافی کا یہی کھلاڑی کی چل رہی ہے یہی نہیں مگر پرانی بتا دیا اور یہ کرتے رہے اس سے کبھی کوئی فائدہ یہ اپنے لیے پر جان سے کچھ بھی شراب نہیں کرتی سر میں دل کروایا بہت پرانا کرتا ہے میرا سب بہت اچھا پڑے گا جو ہمارا کیا نہیں بہت پرانا کرتا ہے میرا سب جو ہمارا سب گراہی یہ ہے وہ لوگ رام کے پڑتا نکال کے سب سے مقصد یہ اپنے کیے پر جانتے ہوئے نہیں کرتے یہ ہے وہ لوگ جس کا ضلع کے پروگرام کی طرف سے مقصد واپس کی ہے اور وہ پاس ہے ان کے پیچھے دریا باندھے ہوں گے جس کے نیچے دریا باندھے جن کے پیچھے دریا باندھے ہوں گے لیکن ہے سبھی جی کیا ہوتا ہے کنارے کے رنگ آنے لگی ہے یہ نہیں تھا کنارے میں کوئی ہوتا نہیں کہ نہیں جن کے دریا باندھے ہوں اسی پر چلے گا نیچے دریا کنارے نہیں نیچے دریا ہے اس کی ترجیح ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے کمپنی ہے نیچے اور جائیں نیچے بھی دریا ہوتا ہے وہ بھی یہی کیا ہے کہ ان کی سفائی میری بھی جب کئی ہیں تو وہاں کیا کیا ہے یہ بھی کسی دریا کیا پانی ہے جانے کے لیے چند کیا ہے سبھی جگہ ایک خاص انداز ہے لیکن اللہ روزے جتنا دل جتنی جگہ ہر حال میں آگت میں بھی اور چاہیے بھی کرنا چاہوں کیا ہوگا آگے چھوڑ دیا گیا ہم جانتے ہیں کہ آگے ہوگا اور لوگوں کی تقسیمات سے در ادھر کرنے والے پر اللہ ہے چلنے کے بارے کو جس کے لیے سال ہو پر اکبر محسوس کرتا ہے اور ایک مسئولین کی زبان سے دوسرے درجے کی زبان ایسے لوگ ہیں جب بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں دوسروں پر زیادتی ہو یا جو گناہ کر کے خاص اپنے انسان کا پرچار کرتے ہیں تو وہ نہ ہمارے آزما اور آزاد ہے اس کے اس کا بتا دیا اس کی بتا دیا ایک آپ سے بھی ایک آپ سے بھی بڑا ہے اور تقریب چھوٹی بھی کری وہ جو کافی زیادہ کرتے ہیں تو فوراً اپنا زیادہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو معافی چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے جو معافی کی جگہ بدل ہے جاتی دوستوں پر جاتی کرنے میں آگے حقوق کو بھی معاف کرائے اس کو بھی معاف کر رہے اور خاص اپنی ذات کو بدلی بنا لے کی عادت ہے پر اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا دونوں کا مسئلہ ہے اور معافی اللہ تعالیٰ کی سیوا اور ہے کون کے گناہوں ہمارے منہ کا بات کرنا وہ لوگ اس کا احتجاج تو نہیں کرتے کہ آپ سے بھی پہنچائیں آپ کی کوشش اسی طرح اور وہ جو کہتے ہیں پر بھی اسلام کام کرنے کے اور وہ لوگ اپنے پہلے پر اسلام اپنے گلام تیرے کے بعد پیدا نہیں ہوئی تیرے لوگ کیا بند دھیان کرنا بہت آنکھوں کو بند کرو نام مشہور چیزوں کے لیے کانوں کو بند کرو نام مشہور چیزیں سننے سے باوجود اگر لوگ یہاں جاتے ہو سنتا ہوں میں خود حضرتی سمجھتا ہوں بڑا میرے اور صحیح بات ہے مختلف میں کہ اندر جو باہر جاتے ہیں اس سے کامیاب بن جاتے ہیں اب زیادہ بڑھ رہی ہے پر زیادہ موقع پر زندگی اگر کون بتا جب یہ کھڑکی تھی اس طرح کی درد ہوتی تھی تو میں بھی جان کر جان رہی تھی بڑے آدمی سے کام ہو گیا ہم لوگ ساتھی تھے جب ہندی پر آیا ہے یہ ضرور طے کرنے کے لیے ہندی سے ڈر دیں گے اور وہ لوگ اپنے پہلے من کا اس طرح افواج نہیں اور وہ اس باتوں کو جانتے بھی ہیں اپنا کام ہم نے بنا کر کیا اور یہ بھی توبہ ضرور ہے اور یہ بھی خدا تعالیٰ افغان ہے مطلب کہ ہم آپ کی بھی زندگی کر لیتے ہیں اور آپ کا بھی کچھ کرتے ہیں جب ہم آپ کے من میں ایسا کام کر لیتے ہیں وہ بنا کر کام کے ساتھ انہیں کام ہو گیا گناہ کو گناہ سمجھنا یہ ایک کام ہو گیا تو یہ سمجھنا کہ اللہ سے معافی مانگا ہی دوسرا کام ہو گیا یہ ہماری بات ہے تصویر دیکھا بنا رہا ہوں اسے جانتے ہیں ہم نے کیا چلا گیا سب لوگ جو کچھ شیڈنگ کرتے ہیں میں جو کچھ شیڈنگ کرتا ہوں شیڈول آپ جانا ہے اسی لیے کتاب کا ڈرائی کر دیتے ہیں جو ان کو شیڈنگ کرتے ہیں میں ان کو شیڈول آپ جانا ہوں اور وہیں سے ایسے کام ہو گئے جو کہ درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں چلتے ہوں اور ان میں ہمیں ہمیں چاہنے والے ہوں گے اسی موقع پر سرجنر کی تحصیل کا کیوں آئٹم ہم بے شکر رہے گا نہیں کرتا دیا جہاں تم سے کم ہے زمانے مختلف گروپ کے لوگ پوجا کرتے ہیں ان مسلمان بھائی بھی ہمیں اختلاف لیکن اجارے کا سنبھا نہیں ہے آسا کا مشاہدہ کرنا چاہ جب تم بنی بچے کا بھی وہ کیا کہا ہر جگہ کیا کریں گے یا یہ چیلنجر وہاں پہ جلدی ہے یہ بھی بہت رزمدہ ہے یہ سارا مشہور چیلنج وہاں اس کے والا اور زیادہ ہے جو نہیں کرتا کوئی یہاں پر چل اس کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹائم جانا حفاظت کرنا ہے ہم چاہتے ہیں جو ہم نے والا کام کہاں سے لگتی ہے مخمت خوش ہیں لوگوں سے بڑا اچھا لوگ ہمارے آپ آ گیا جو بھی جان کر مجھے بھی دلچسپ ہوتا ہوں مومن کو اچھی رہنا چاہیے لوگ معمول جائیں اس کے معمول بیمار دوانی کے مومی سے بیماری مومن کے اسلام سے کمل نہیں بیٹھے اور اسلام سے سیری بنا ہم چاہے شہر بھی صحیح معنی میں مومن ہو صحیح معنی میں مسلم ہو اسلام ذرا رمضان ذرا رہے اسلام خانے نے میرے بہت مشہور ہے تین گھنٹہ کو ترجیح کیا ہمارے شاہ سے کر رہا ذرا ذرا رہے اسلام اسلام کے سرل ذرا ہے میں خود دوسرے پر لاش کرتے ہیں دوستوں کو ذرا پہنچاتے ہیں اسلام کا ذرا ذرا میں خود آگرہ کہ تین گھنٹہ پانی کر آگے نہ آتے ہیں تین گھنٹہ پانی کر دیا ذرا رکھا ذرا اسلام میں ذرا تو ذرا نہیں وہ خود ذرا برداشت کرنا چاہتے ہیں اور دوستوں کو ذرا پہنچانا ہے کمپیوٹر اور یوز یا دل کیے جائیں خود بھی اپنے گھر سے ہمیں کوئی دل کا شروع کر دیتا ہے ظلم ایک کمی طور سے بنیادی طور سے مخصوص چیز ہے مضبوط میں کافی ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اگر میں غور کر سکتا ہوں میں سمجھنے پڑے اور جائے گا بس یہ ہاں خدا سے آیا سنا ہوگا ان شاء اللہ. قرآن کی یاد آئے کافی سنا دیتے ہیں اور اللہ کا نسلے سے خاص سنا چند کروانے کے لیے یعنی ہدایت کا نسل کی نہیں حاصل کرتے ہیں ہدایت ہی مجھے معافی مانگا اللہ نبی اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے پناہ ہمارے کل کے پناہ ہمارے گھر کے لوگوں کے لیے شبہ بنا قرآن کو سبھی بناؤ میں نہیں کرتا میں خود نہیں قرآن کو سبھی بنا قرآن سے ہمارے لوگ ہم سب کو اس کی تبدیل ہے اپنے بزرگوں کے تعلیمات میں چلنے اپنے سائبوں پر کرنے کو اپنی ہے آپ کو ہمیں سب کو